wystawa. Zaprasza Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Superekspresie debata przedwyborcza kandydatów na prezydenta. Sędzia Waldemar Żurek pozywa polskie państwo za represje, jakie spadły na niego w czasach rządów PiSu. Rośnie liczba rodziców, którzy chcą uzupełnić szczepienia dzieci, informuje Główny Urząd Sanitarny. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski w debacie Superekspresu ponownie prostował pojawiające się w kampanii wyborczej zarzuty, że zmienił zdanie w kwestii przyjmowania przez Polskę migrantów. Podkreślał, że sytuacja za naszą wschodnią granicą jest bardzo poważna. Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen przypomniał, że w 2014 roku Rafał Trzaskowski nie miał nic przeciw przyjmowaniu migrantów. Mówił pan, że będziemy musieli przyjmować nielegalnych migrantów, że przyjęcie nielegalnych migrantów to jest nasza polisa ubezpieczeniowa, a w trakcie obecnej kampanii próbuje nas pan przekonać, że to jest wcale nieprawda, że będzie pan prowadził politykę, która nie wpuszcza do Polski nielegalnych migrantów. Rafał Trzaskowski podkreślał, że Polska ma najbezpieczniejszą granicę w Unii Europejskiej. Została też uregulowana kwestia wiz. Są też nowe unijne przepisy w tej sprawie. Właśnie wtedy, w tamtych czasach, ja wpisałem jasno w dokumenty unijne, o czym pewnie pan nie wie, bo słabo się pan zna na Unii Europejskiej, że jeżeli będzie presja migracyjna ze strony Ukrainy i jeżeli pomożemy Ukraińcom, bo w 2014 roku też to nam groziło, to wtedy nie przyjmiemy nikogo do Polski. I myśmy wykonali ten olbrzymi wysiłek, większość Polek i Polaków, i nie ma mowy o żadnym pakcie migracyjnym, jego wcielanie w życie. W debacie Superekspresu uczestniczą wszyscy kandydaci i kandydatki na prezydenta, których jest w sumie 13. Wybory odbędą się za niecałe 3 tygodnie, 18 maja. Krakowski sędzia Waldemar Żurek pozywa państwo polskie za represje, jakie spadły na niego w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości. Chce miliona złotych zadośćuczynienia. Sędzia dodaje, że oprócz rozliczeń zależy mu przede wszystkim na tym, aby podjęte przez niego działania miały charakter prewencyjny. To znaczy, żeby osoby, które podpięły się pod określoną partię polityczną, która łamała polskie prawo, która łamała umowy międzynarodowe, które wiążą Polskę, żeby one nie pozostały bezkarne. Pozew, który trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie, liczy ponad 300 stron. Coraz więcej rodziców chce uzupełnić szczepienia swoich dzieci, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. To rezultat kontroli kart szczepień, która trwa od miesiąca. Doktor Grzesiowski dodaje, że w niektórych punktach szczepień na uzupełnienie brakujących dawek zgłosiło się tyle dzieci, że trzeba czekać w kolejce. Kontrola kart szczepień dzieci obejmie 10 tysięcy punktów szczepień oraz 7,5 miliona dzieci. Za pomocą aplikacji Obywatel możemy zalogować się do usługi Twój e-PIT i wysłać zeznanie podatkowe. Termin na przesłanie dokumentów mija 30 kwietnia. Marek Georgica z Ministerstwa Cyfryzacji zapewnia, że logowanie do urzędu zajmuje kilka sekund. Na stronie, na którą chcemy się zalogować, wygenerować kod QR, który następnie zeskanujemy w aplikacji M-Obywatel i tym samym potwierdzimy swoją tożsamość. Nie trzeba wpisywać żadnych informacji, żadnych danych. Wystarczy zeskanować kod QR ze strony internetowej, rządowej. Aplikacja M-Obywatel potwierdzi naszą tożsamość i gotowe. Można rozliczać podatki. Do tej pory za pośrednictwem usługi Twój e-PIT wysłano ponad 5 milionów zeznań podatkowych za ubiegły rok. Samochód zaparkowany na środku placu budowy w Łodzi. Ten nietypowy widok przyciągnął uwagę internautów. W sieci pojawiły się nagrania zaparkowanego na fragmencie betonu auta, wokół którego pracują maszyny budujące nowe osiedle. Po publikacji licznych postów właściciel pojazdu się odnalazł, ale wcześniej mimo prób długo nie udawało się z nim skontaktować, a prace musiały ruszyć, mówi Radosław Górecki z firmy odpowiedzialnej za inwestycje. Zgłosiliśmy sprawę policji i straży miejskiej oraz rozwiesiliśmy ogłoszenia informujące o konieczności zabrania auta. Ponieważ nikt się nie zgłaszał, rozpoczęliśmy prace budowlane. Gdy sprawę porzuconego auta nagłośniły media, właściciel się odnalazł. Poinformował nas, że jutro odbierze zgubę. To nie pierwszy taki pomnik w Łodzi. Półtora roku temu podczas remontu na ulicy Legionów źle zaparkowany samochód został otoczony świeżo wylaną betonową nawierzchnią. Wtedy też auto stało się internetową sensacją, jednak właściciel szybko je usunął. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ta melodia to całe moje życie. Po prostu jest tak piękna, że łzy mi płyną po policzkę. W maleńkiej róży kochał się książę na jednej z wielu gwiazd. Nie widział przedtem innych róż, kiedy w daleki poszedł świat. Jest tak tkliwa. Daje to, co czułam wtedy. Kiedy byłam sama, kiedy nie wiedziałam, co się dzieje. Każda z nas pamięta chwilę, kiedy mówimy sobie tak, prawda, przed ołtarzem. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I tego, że cię nie opuszcza. Aż do śmierci. Na ziemi zwątpił w miłość swą, tę najpiękniejszą z wszystkich snów. Bo jak miał w jednej kochać się, gdy ujrzał park z tysiącem róż? Więc jak słucham tego, to mówię, Boże, moja bajka się skończyła, mój książę wrócił do swojej róży. Ale czy ja jestem tą samą różą, co byłam? Nie jestem pewna. Gdzie jesteś, mały książę, gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart w świecie, gdzie nikt nie kocha róż. Na zawsze ktoś pozostał sam. W świecie, gdzie nikt nie kocha róż. Na zawsze ktoś pozostał sam. Czytałam, że bociany są takimi ptakami, które mają jednego partnera w życiu. Chciałabym być bocianem. Po prostu najpierw szukałam w ogóle na internecie jakiegoś forum. Wypowiedzi kobiet. Szukam odpowiedzi na pytanie. Pytanie dlaczego? Dlaczego się zdradza? Znalazłam forum net kobiety. Forum dla kobiet. Klikamy. Mamy forum net kobiety. Kupę działów. Poznajmy się, nasza społeczność, moja niesamowita historia. I weszłam do tego działu. Weszłam do tego działu, ale teraz, żebym mogła swój list znaleźć, więc muszę po prostu przejść do moich postów. Moja niesamowita historia. I chciałam zaistnieć na tym forum, przekazać swoją niesamowitą historię. I napisałam list do kochanki męża. Witaj, moja droga przyjaciółko. Tak bardzo chciałabym z tobą porozmawiać, zrozumieć twoje postępowanie. Może byłoby mi łatwiej żyć. Może łatwiej bym wybaczyła. Poznajesz w pracy żona tego faceta, zapraszasz go do siebie. Pijesz z nim wódkę. I kiedy widzisz, że osiągnął już stopień upojenia, mówisz do niego: koniec picia, kochanie, idziemy do łóżka. Po wódce pieprzy się długo. Potem ona go odwozi do domu, on mówi: mam rodzinę, dziecko. Ona: wiem, ale dwa razy w miesiącu możesz mnie zaspokoić. To są słowa mojego męża. A co ja czułam? Ech, szkoda pisać. Piszę, żegnam i wyganiam cię z naszego życia, a zło wyrządzone innym powróci do ciebie. Jest to list, który jest dużym skrótem po prostu. Napisałam ten list do tej kobiety, bo myślałam, że go przeczyta i że mi odpowie, że powie słowo przepraszam, że mi wyjaśni, że będę mogła jej wybaczyć to wszystko, co zrobiła. Nie odpowiedziała, ale na tym forum dostałam w bardzo krótkim czasie bardzo dużo odpowiedzi. Pierwszą odpowiedź zaskoczyła mnie, że ktoś mógł tak napisać. Może przeczytam. Tak naprawdę to mężczyźni przekonują się o naszej wartości wtedy, gdy nas tracą bezpowrotnie, albo tracą zdrowie i potrzebują pielęgniarki. Wierzcie mi, kochanki wcale nie są ładniejsze od nas, po prostu niczego nie wymagają. Facet nie robi przy niej nic oprócz... I idzie do domu. Ten list to tylko przelana na papier nienawiść, ubrana w sarkastyczne, mądre słowa. A czego oczekujesz? Obiektywnej oceny? Pisze kobieta zdradzona i zraniona przez męża i przyjaciółkę. Ma prawo być zrozpaczona. Pod tym listem mogłabym śmiało podpisać się ja sama i pewnie nie jestem jedyna. Jak zdradził, prałam, sprzątałam. Robiłam mu dobrze. Chciałam, żeby mnie choć pogłaskał. A on ciągle głaskał inną. A niech to szlak trafi. Ja nie wybaczyłam zdrady. Nie pozwoliłam się dotknąć mojemu byłemu. Sama wychowuję córkę. Trzymaj się, kobieto. Po prostu grecki chór. Tyle osób, które po prostu wspiera się nawzajem, wytłumacza. Niektóre kobiety mają lat 50, inne mają 30, inne mają 20, 19. Wszystkie te kobiety, które tu piszą, to przeżyły to samo. To jest jedna nauka jakaś życia. Trzymaj się, kobieto. Każda z nas by chciała być księżniczką. Każda by chciała być kochana przez swojego księcia. Wydawało mi się, że po prostu jestem tak zwaną kobietą idealną. Dlaczego idealną? Bo ładna, bo zaradna. No mąż mu się coś podobało, było coś fajne, coś gadżeciarskie. Mężczyźni są gadżeciarzami przecież. A ja finansowałam tak. Miałam dobrą pracę, dobrze zarabiałam. Było nas stać na wszystko. W tym okresie udało mi się wybudować dwa domy. Jeden został sprzedany, to jest drugi nasz dom. No mówię, uważałam, że jestem kucharką w kuchni, damą w salonie i dobrą kochanką w łóżku, więc nie widziałam potrzeby, żeby... Nie wyobrażam sobie, że facet, który dostaje wszystko od kobiety, może szukać czegoś innego. Życie jest jednak inne. No i banalnie po prostu. Zaczęło się banalnie. Stwierdzenie padło tak, że po prostu, że żeśmy się rozminęli. Właściwie nie zauważyłam nawet tego. Jakieś takie pojedyncze słowa, jakaś arogancja ze strony męża, jakieś takie pretensje o to, że źle zgasiłam światło. Mając małe dziecko, przestałam pracować, pojawiły się kłopoty finansowe. Żyło się na dobrym poziomie i nagle się po prostu z wysokiego konia spadło. No i... Zupełnie przez przypadek mąż miał gadu-gadu, z którego żeśmy wspólnie korzystali. Mówi, idź, ktoś tam do ciebie coś napisał. Ja to po prostu poszłam przeczytać i miałam odpisać. No i odpisałam, ale sprawdzałam jeszcze wysyłanych, czy ktoś inny do mnie nie napisał. I natknęłam się po prostu na SMS-a. W pierwszej chwili, jak to przeczytałam, wydawało mi się, że ktoś do mojego męża coś napisał, że to jest niemożliwe, żeby mój mąż napisał coś takiego do kogoś. Tego SMS-a znam na pamięć. Jesteś dla mnie doskonała. I fizycznie, i intelektualnie. Przy tobie odpoczywam. Dobrze bawię się. Wprowadzasz kupę radości do mojego szarego świata. I za to ci dziękuję. Czytałam tego SMS-a miliony razy. I próbowałam zrozumieć, mąż mówił, że to jest SMS do koleżanki. Mówię, że tak się do koleżanki nie pisze. Że nie pisze się takich rzeczy. To, że my jesteśmy szarością twojego życia, to zawsze chciałabym, żeby chciałam być tą iskierką, tym światełkiem, jak to mówią w tunelu. Na pewno tak było, że chciałam wierzyć, że to jest tylko koleżanka i czasami nie było powrotów do domu. Nie odchodził. Cały czas nas miał dwie. I teraz z perspektywy czasu zdaję sobie sprawę z tego, że tamta kobieta się w nim zakochała. Ona go kochała po prostu. To nie było zauroczenie. Obie zostałyśmy zdradzone. Ty, bo myślałaś, że coś może z tego będzie. I ja, która wiedziała, że mam kogoś, a okazało się, że nie mam. Kiedyś powiedziałam do męża, powinieneś być odpowiedzialny za nas obie. Zapytał się, za kogo? Ja mówię, za mnie i za twoją koleżankę. Dlaczego za nią? Bo ona też cierpi. Ona też cierpi. Myśląc, gdzie jesteś, co robisz, że siedzisz ze mną, jesz wspólny obiad, że może leżysz koło mnie w łóżku, może się kochamy. Nigdy nie wiesz, co robi mąż z żoną. I nieprawdą jest, to apel do wszystkich dziewczyn, które są drugie, nieprawdą jest, że jest nieszczęśliwy, że w domu mu się nie układa, że z żoną nie sypia, że żona jest wredna, ciapa, nieinteligentna, brudna, zarośnięta. To jest nieprawda. To jest kolejny wybieg facetów do tego, żeby zdobyć kogoś. Nie wierzcie w to, dziewczyny. Przychodzi do domu, zakłada ciapy, daje buzi żonie, pochwali za obiad, przytuli. Będzie mówił, że ładnie dzisiaj wyglądasz, po to tylko, żeby mógł za pół godziny czy za dwie zadzwonić i powiedzieć to samo drugiej. Ja tu dziewczynom napisałam właśnie, że taka sytuacja miała miejsce. I napisałam, może jest tu jakaś kochanka, która mi wytłumaczy, co jej to daje. Ech, kolejne pytania bez odpowiedzi. Odezwała się i odpisała mi tak. Nigdy nie byłam kimś, kto rozbija rodzinę. Nie pochwalam takiego zachowania kobiet. To on wymyśla powody, dla których musi później wrócić z pracy. To faceci mają ostatnie słowo. A oni, biedne szuczki, nie są w stanie zapanować nad rozporkiem. Po co się starać o miłość w małżeństwie? Jak łatwiej skoczyć w bok i od razu pojawiają się motylki w brzuchu. A żona skarpetki zawsze upierze i wybaczy. Bo dzieci, bo sąsiedzi, bo faceci tak mają, że zdradzają i wracają. Ech, życie, życie. Co życie? Twój facet nie ma rozumu i ta kochanka też. Sama przecież wcześniej przeżyła zdradę i odszedł od niej mąż. I robić drugiej coś takiego. Ech, jechać, wyciągnąć sukę za włosy i wytrzaskać po wrednym pysku. Nie pisz do mnie, nie spotykaj się. Nie szukaj rady u chorej, pokręconej kobiety, kochanki męża. Po co? A niby w czym ona ci może pomóc? Spotkałam się z tą kobietą, zaniosłam jej prezent. Zaniosłam jej książkę, bo w czasie jednej z rozmów telefonicznych powiedziała, że lubi czytać. Ja uwielbiam czytać, to jest moje po prostu pasja i to uwielbiam sensacje. Nie czytam nigdy romansideł, bo uważam, że romanse są po prostu bzdurne, bez sensu i śmieszne. Życie jest zupełnie inne, uwielbiam sensacje. A kobiecie tej dałam książkę... która była właśnie o romansie. Jedyna książka, którą przeczytałam. Trudna miłość, kiedy mąż zdradza żonę i wraca potem do niej. Na pierwszej stronie napisałam dla kobiety, która zmieniła moje życie. Tak. Prezent. Gratis dla swojej rywalki. Największa głupota w życiu, jaką zrobiłam. Ja mówię, proszę cię, nie odbieraj od niego telefonów i nie odpisuj na jego SMS-y. A ona mi powiedziała, mogę ci obiecać, że najwyżej jak zadzwoni, to nasza rozmowa nie będzie trwała dłużej niż minutę. Jeżeli chcesz, napiszę ci pozew rozwodowy, pomogę ci w ten sposób. Spotkałam się z nią, to była sobota, w niedzielę. W rozmowie czy w kłótni z mężem padła taka informacja, że on wie już, co zrobić, żeby mi zabrać dziecko. W poniedziałek zaprowadziłam dziecko do przedszkola i wiedziałam już wtedy, że jestem nikim. Po prostu rozpłynęłam się w mgle, byłam, nie wiedziałam, czy to w ogóle można jeszcze w jakiś sposób uratować. Nie. Ale to było 2 tygodnie, kiedy go nie było w domu. To było 2 tygodnie, kiedy nie jadłam. 2 tygodnie, kiedy nie spałam. Pamiętam, poszłam do psychiatry i prosiłam lekarza, żeby dał mi jakieś leki, ewentualnie, żeby mnie położył do szpitala. Przyjechałam do domu, widziałam tabletkę, wypiłam kawę i chodziłam po domu. i doszłam do wniosku, że nie chcę żyć. Że już właściwie nie mam szansy walczyć o to, że po prostu, że to wszystko jest, że nie jestem nikomu potrzebna, że do nikogo nie należę. Mam dziecko, ale jestem nikim. Mąż powiedział, że znajdzie jej taką mamę, że on mnie zapomni. Postanowiłam, że odbiorę sobie życie. Posprzątałam w domu. Przygotowałam sobie ręcznik, położyłam sobie w łazience, przygotowałam sobie żyletkę. Napisałam do swojego męża SMS-a. Z ostatnią wolą. Nie zdążyłam przeciąć żyły. Żyła uciekała, wyślizgiwała się spod tępej żyletki. Nieudacznik, samobójca. No i mąż zadzwonił do mnie, że jednak przyjedzie na noc. Do tamtej kobiety zadzwonił i odmówił spotkanie. O wszystkim wiedziała. Potem wiedziała, że już powiedział jej, że chce zostać z dami, ale cały czas dzwoniła, pisała SMS-y. Zadzwoń, przyjedź, porozmawiajmy. Daj mi 10 minut, daj mi 10 sekund. A mąż zaczął mówić o niej, opowiadać o tych spotkaniach, jak to wyglądało. Jaka ona była, jak to robili, jak jej zależało, jak go chwaliła, jaki jest świetny. Koniecznie znajdź jakieś zajęcie. Nie rozpamiętuj. Zacznij od głośnej muzyki i gorącej czekolady. Jak same sobie nie pomożemy, nikt tego nie zrobi. Przypomnij sobie, jaki był wspaniały. Co cię w nim ujęło, gdy się poznaliście? Pierwszy pocałunek, dotyk. Gdy decydujesz się wybaczyć, musisz dać z siebie wszystko. Od siebie musisz zacząć. Pozwól się adorować, bądź niedostępna. Przypominaj mu ciągle, co zrobił. Uważaj, obserwuj i bądź czujna, bo kto raz stracił, może i drugi, i następny. Działaj bardziej na chłodno, bez emocji. I myśl przede wszystkim o sobie. I taką strategię obrałam. Zainscenizowałam zdradę. Bardzo rzadko mi się zdarza, że piję alkohol. Najczęściej piję drinka i zostawiłam dwa kieliszki. I mój mąż przyszedł z pracy do domu. I pyta się, ktoś u ciebie był? Ja mówię, nikogo nie było. No jak to, mówię, kieliszki z wódką są, przecież ty nie... Z dwóch kieliszków. Aha, mówię, no tak. Kto u ciebie był? Kolega. Kolega? I co żeście robili? Nic, rozmawialiśmy. A potem? Nie mogę ci powiedzieć, bo się wstydzę. Straszne nerwy, no po prostu piana. Jak to? Jak to? Kochałaś się z nim? Nie, kochałam. To mu robiłaś? A tamta pani ci to robiła? To i ja robiłam. Warto było? Mówię, a z panią tamtą warto? Warto. Ja uważam, że warto. Zauważyłam, że mówi, Boże, coś ty mi zrobiła. Dlaczego? Przecież ja cię kocham. Dlaczego ty mi to zrobiłaś? Zemsty. Także można sytuację odbić. Tak to mogę tłumaczyć, że chciałam, żeby po prostu poczuł, przynajmniej w jakiejś małej cząstce, to, co czułam ja. Niepewność. I wtedy już mężczyzna nie jest pewny. Idziemy ulicą, idę z wysoko podniesioną głową, mam ładną sylwetkę, ładnie wyglądam, odwraca się ze mną młody chłopak, a mąż mówi, zapnij żakiet, żeby ci nie było widać głębokiego dekoltu. To jest straszne, mówi, ja nie będę przecież o ciebie zabiegał, ty jesteś moją żoną, żoną. Mówię, zabiegaj, staraj się. To jest zemsta i powiem szczerze, że jestem przerażona, że w człowieku jest tyle, że przerażona jestem sobą, bo zawsze uważam się za bardzo wrażliwą osobę. Ale czas wcale nie jest dobrym lekarzem, tak jak mówią ludzie. Czas według mnie pozwala się przyzwyczaić do bólu, który jest. Po prostu jest ból, który jest chroniczny i to boli. I my się przyzwyczajamy. Ale nigdy nie będę mogła powiedzieć, że jest tak samo, jak było. Chociaż od tego momentu bardzo dużo pozmieniałam w swoim życiu. I po powrocie męża do domu zrobiliśmy remont, malowaliśmy wspólnie, zamienialiśmy pokoje. I to ja byłam motorem tego. Chciałam po prostu tak jakby uciec od rzeczy, które mi coś przypominają. Chciałam to wszystko powywracać do góry nogami. Oczywiście zmiany się udały, ale to nie przynosi spokoju wewnętrznego. To, że jestem z mężem, to jest tylko i wyłącznie wynik tego, że chciałabym, żeby moja córka miała po prostu fajne wspomnienia z dzieciństwa. Teraz się razem z nią bawimy, razem się śmiejemy, kładziemy razem dziecko spać, razem je kąpiemy. Nigdy wcześniej tego nie było. Dziecko usypia i zaczynamy teatr. Dwoje aktorów na scenie. Ona żona, on mąż. Kochanie, chcesz się napić kawy? Tak chętnie zrobisz mi, skarbie? Tak chętnie ci zrobię. Jest trudno, ale chcę mu pozwolić się kochać. Chcę pozwolić. Mąż mówi, pomóż mi, ale ja nie wiem, czy potrafię. Daję radę. Pragnę go, ale zarazem go nienawidzę, bo chcę się z nim kochać, ale w momencie, kiedy to robię, wyobrażam sobie go z inną kobietą. Czasami mam wrażenie, że jestem zimną suką. Nie mogę zapomnieć. To był reportaż Chciałabym być bocianem Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet, zrealizowany przez Piotra Króla z muzyką Artura Giordano. Klub Trójki. Audiodokument. A Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, autorka reportażu, jak zawsze w każdy poniedziałek, jest z nami, bo ta rozmowa z autorami i z autorkami jest dla mnie bardzo ważna, ale tutaj troszkę... Dobry wieczór, Agnieszko. Aniu, dobry wieczór Państwu. Przekornie Cię troszkę zapytam na początku, kiedy Ty słuchasz po paru latach tej opowieści, wsłuchujesz się w swoją bohaterkę, to zastanawiasz się, dlaczego tak naprawdę ona zdecydowała Ci się powierzyć swoją historię? Myślę, że właśnie miała potrzebę podzielenia się swoim bólem. Tak sobie to tłumaczę. Chociaż tak do końca nie wiem, bo nie jestem jakby w jej głowie, ale ta potrzeba wyrzucenia z siebie bólu, zawodu, bycia wysłuchanym, zrozumianym, chyba była dominująca. No bo też trudno tutaj nie usłyszeć w tym jej monologu złości, prawda? Ona jest obecna, zresztą uzasadniona na pewno, jak to za chwilę z gościnią programu i klubu Trójki będziemy rozmawiać, ale ta złość jest słyszana. Tak, i ja myślę, że ona chciała, żeby to było usłyszane, a poza tym myślę, że ona też miała pewną taką misję przekonania innych kobiet, że one nie są w tym wszystkim same, po prostu, że nie są jedyną na świecie zdradzoną żoną. Czyli trochę tak jest jak przy tym pisaniu na forum, prawda? Czyli tam tak. Wpisujemy, jesteśmy razem, możemy... Grupa wsparcia. Tyle, chociaż, że ona traci tak. Tutaj anonimowość, prawda? Bo daje tobie, daje nam, za co jesteśmy jej wdzięczni oczywiście, swój głos, prawda? Więc jest rozpoznawalna. Znaczy nie jest rozpoznawalna, bo ten głos jest zmieniony. To nie jest jej głos taki, jaki ja usłyszałam. Jaki ja usłyszałam. Generalnie to był warunek naszej rozmowy, że to będzie kompletnie anonimowa rozmowa, z której nie będzie wynikało ani gdzie ona mieszka, ani jak ma na imię, ani jaki skład ma jej rodzina, no, czy mieszka w bloku, czy w domku, czy na wsi, czy w mieście. Tak, to jest ta siła radia, ponieważ w tym wszystkim liczyła się jej historia, jej ból, jej złość, jej poczucie krzywdy, a nie sensacja, że ktoś nagle mówi o tym, że został zdradzony. No to rzeczywiście jest bardzo ważna informacja. Tak to jest w spotkaniach z autorami, że mają jeszcze i noszą ze sobą tajemnice. Agnieszko, ty jesteś niezwykle doświadczoną, wielokrotnie nagradzaną reportażystką i tak się zastanawiam, jak ty myślisz, jak słuchacze właśnie słuchają tej historii? Bo ja przyznam szczerze i pani terapeutka, która tutaj jest z nami w studiu, słuchamy tej historii po raz trzeci i mam wrażenie, że ten trzeci raz jest zupełnie inny niż pierwszy. Czyli ja czytam zupełnie inne jej emocje. Pojawiają mi się pytania dotyczące jej zachowania. Takie zupełnie inne. Wydaje mi się, że słuchacze trochę będą, czy oni są w ogóle, o tak cię zapytam, w stanie oderwać się od swoich emocji, bo tak mi się wydaje, że w zależności od tego, czy mają wśród znajomych zdradzonych albo zdradzających, opuszczonych, pary, które się właśnie zeszły, to tak reagują na te historie. Jak ty myślisz? Tak, to już po prostu jest, taka jest rola w ogóle sztuki, że odwołując się do ludzkiego doświadczenia, buduje się w osobie patrzącej lub słuchającej, no bo nie można ograniczyć sztuki do jednego zmysłu. W każdej z tych osób buduje się inna własna, indywidualna historia. To jest może właśnie ta siła uniwersalizmu opowieści, która będąc taką samą, niezmienną, zamkniętą od bardzo wielu lat, za każdym razem inaczej będzie rezonować. I nie wiem, czy ktoś, ja nawet nigdy nie wiem, jak mój słuchacz na to zareaguje. Moim zadaniem jako autora jest zbudowanie mostu między bohaterem, który mi ofiarowuje tą historię. Potem moim obowiązkiem jest jej opowiedzenie najpiękniej, najlepiej, najprawdziwiej, tak, najprawdziwiej jak potrafię. Znaczy, autor zawsze ma przed sobą dążenie do prawdy. To jest podstawa, to nie jest słuchowisko. No ale też zawsze wybiera, bo ty jednak dokonujesz selekcji materiału. Tak, tak, znaczy my, powiem może, to jest może skomplikowane, co zabrzmi teraz, ale my budując, znaczy świat przedstawiony w takim utworze audialnym, w audiodokumencie, naprawdę nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, z tym realizmem, który nas otacza, ale bardzo wiele prawdy o tej rzeczywistości mówi. I ja jako autorka zawsze tą prawdę o rzeczywistości mam przed sobą, przed uszami i przed oczami, równocześnie wiedząc, że każdy z moich rozmówców ma prawo do zupełnie innego odbioru. Ja staram się nie narzucać tego odbioru swoim montażem właśnie dlatego, że moim celem jest to dążenie do prawdy. Także myślę właśnie, tak jak powiedziałaś, w zależności od tego, na jakim etapie własnego życia osoba słuchająca się znajduje, to tak to po prostu odbierzemy. Dla jednych ta grupa internetowa będzie grupą wsparcia, dla innych może być grupą traumatyzującą, która utrzymuje w traumie te ofiary, czy też te zezłoszczone kobiety. Więc myślę, że to nie jest w ogóle rolą autora brać odpowiedzialność za to, jak to zostanie odebrane przez słuchających. Ważne prawdy o reportażu, z którymi mogłabym tutaj pewnie długo dyskutować, ale mnie właśnie chodzi o to, żeby popatrzeć też na dany utwór, na reportaż waszymi uszami, bo nie oczyma przecież. Agnieszka Czyżewska-Jacquemet z Radia Lublin była naszą gościnią. Dziękuję ci bardzo, Agnieszko, i dziękuję ci za ten reportaż, który jest dla mnie teraz doskonałym punktem wyjścia do rozmowy. Anna Rezler, Moskwa, terapeutka i psycholożka, jest z nami w studiu, dlatego bardzo się cieszę również z pani wizyty w Trójce, bo jest to temat delikatny bardzo, niezwykle trudny. Myślę sobie, że też nie mam takiego aparatu pojęciowego, który wystarczałby mi, żeby temu tematowi podołać, i ja mam nadzieję, że pani się pomoże mi tutaj, że pani mi pomoże tutaj rozprawić się z tą opowieścią, czy raczej z problemem zdrady. I no nie zaczynam od takiego pytania, ale tym razem właśnie chcę tak zrobić. Czy jest coś, co na ucho pani terapeutki zwróciło w tej opowieści uwagę? Mm-hmm. Na co na przykład my, zwykli słuchacze, właśnie tak wtopieni w rzeczywistość, jak Agnieszka mówiła przed chwilą, w różnych etapach, na różnych etapach swojej historii zwracamy mniejszą na to uwagę? Powiem tak, że reportaż taki, myślę, niezwykle emocjonujący. Słuchając i myśląc od strony właśnie takiej terapeutycznej czy psychologicznej, powiem, że nie omieszkałam poczuć tutaj bardzo dużo różnorodnych emocji, słuchając osoby wypowiadającej. I bardzo taki, bym powiedziała, silny ból, cierpienie, poczucie krzywdy, zawodu, urazu było takie... A to jest możliwe, żeby tak nie było? Ale powiem jeszcze, wie pani, co mnie tak ciekawie, tak zwróciło moją uwagę, słuchając, że też gdzieś w tym wszystkim poczułam taką ogromną samotność mówczyni. I tak miejscami oddalając się, że dotyczy to pary, to bardzo znaczy, tutaj mężczyzny nie ma, prawda? Właśnie nie ma mężczyzny, mm-hmm. prawda? Nie ma pary, nie ma tego, no może zasłużył. Tego związku, tej relacji możliwe. I też myślałam o tym, że no może nie do końca wiemy o wszystkim, może nie do końca też wiemy, no na jakim etapie jeszcze jest ta osoba sama ze sobą w układaniu tej historii swojego życia, która jest niewątpliwie tutaj taka bardzo uderzająca w jej i godność, i emocje, i właśnie relacyjność. Ale tak właśnie troszeczkę bym porównała to, że ten moment zdrady to nawet czasami w literaturze opisywany jest jako taki moment pożaru domu. Mhm. I że ta pierwsza faza to jest taka faza kłębiącego się dymu i jeszcze gaszenia takiego żywego ognia. I wtedy jest właśnie tak dużo tego cierpienia, tak dużo złości, tak dużo krzywdy, która myślę, że jest zasadna. Natomiast potem następuje taki moment już układania, zastanawiania, refleksji. Obwiniania siebie, obwiniania szukania innych. Rozumienia tak. Może też, prawda? Że takiego szukania, no co to znaczy? Co się wydarzyło w naszej relacji? Jakie to ma znaczenie dla nas obojga, dla naszego związku? No bo też w tej historii później można było powiedzieć, że takie pokrzepiające było to, że zaczął się nowy rozdział życia tej pary. Taki rozdział, o którym mówiła, że jeszcze takiego czegoś nie było. To wspólne kąpanie dziecka. I tam się pojawiała ta wspólnota, taka emocjonalna, taka bliska, relacyjna pomiędzy tym dwojgiem, czego w tej pierwszej narracji zupełnie jakby brakowało. Była taka opuszczona, skrzywdzona kobieta i też skoncentrowana na innej kobiecie. Taki duży sojusz wokół tej relacji kobiet i wokół tego pisania listu, przeżywania, próby zrozumienia. Ale też skoncentrowana na tej drugiej kobiecie w ich życiu po prostu, tak? Tak. Była to opowieść o też w dużej mierze o niej. Ja tak sobie myślę też, że w ogóle w tym głosie usłyszeliśmy bardzo dużo tych emocji, o których pani teraz opowiedziała, prawda? Można by było to analizować, pociąć na kawałeczki i no wiedzieć, gdzie był ten ból, gdzie jest smutek, gdzie rozpacz, jakby kawałek po kawałeczku. I oczywiście, jak mówię, każdy może usłyszeć w tej historii coś zupełnie innego, coś innego może go dotknąć. Państwo znają oczywiście nasz numer telefonu, to jest 22 i 7 trójek. Michał Matus czeka i też rozmawia z państwem. Klub Trójki, audiodokument zawsze jest otwarty. Chociaż w tym wypadku i dzisiaj chciałabym skupić się na tym, co pani ekspertka ma nam do powiedzenia. Proszę powiedzieć, czy często przychodzi do gabinetu, do pani rodzina z taką właśnie historią? Ja jako terapeuta rodzinny pracuję również w takim składzie często całym, czyli są obecne również dzieci. Natomiast bardzo często zdarza się, że dopływamy do takiego momentu, w którym następuje właśnie oddzielenie dzieci od rodziców. I wtedy okazuje się, że są jakieś tajemnice, czy są jakieś takie traumy, z którymi gdzieś para, związek się boryka. No i zdarzają się oczywiście takie właśnie poukrywane, czy takie właśnie będące gdzieś w tle, czy w takim zaprzeczeniu trudne sytuacje właśnie dotyczące zdrady. No ale to też różnie bywa, bo jeśli ta para już jest u mnie, jest całą rodziną, no to możecie państwo wnioskować, tak, że to tak. Już jest taki moment podjęcia decyzji o reparacji. Ale faktycznie wtedy też być może to, że oni przychodzą rodzinnie, a nie znajdują się u terapeuty par, też pokazuje, że ta reparacja nie jest taka wprost, tylko że my coś będziemy gładzić, coś wypierać, bo właśnie te dzieci albo dzięki nim nie będą nam pozwalały rozmawiać o czymś, o czym nam jest bardzo trudno rozmawiać. Czyli myśli pani, że to czasem jest takie wyjście i próba ucieczki od, mogę to tak nazwać być może, ale proszę nie poprawiać, jak źle mówię, prawdziwego problemu? Czasami tak, a czasami to jest też wynikać może z takiej po prostu bezradności, albo też z takiego lęku przed tym, że może nie ruszajmy czegoś, co już przeżyliśmy i przeszliśmy sami. I z taką dużą też być może wówczas nadzieją, że to już jest jakby taki etap za nami, etap zamknięty, co bardzo często, skoro zostają już bez tych dzieci, są sami u mnie, pokazuje, że jednak nie. Że jednak ta taka właśnie noc sprawa, czy taka no duża życiowa no tragedia, czy taki cios tej pary, no jednak pracuje, bo to pomyślałam, że to nie zawsze musi być właśnie zdrada. Czasami to jest utrata kogoś ważnego po którejś stronie, że którejś z małżeństwa, z małżonków no właśnie traci jakąś bardzo bliską, ukochaną osobę i gdzieś w tej żałobie jest jakoś tak samotny czy odizolowany. No to mogą być takie różne inne, czy na przykład choroba któregoś z małżonków, no różne tematy, ale właściwie pomyślałam, że te tematy trudne, to one mają wspólny mianownik, on dotyczy utraty. Mhm. I tak jak tutaj słuchaliśmy tej tylko kobiety, tutaj ta utrata jest chyba wielopoziomowa, prawda? Tak. Bo nie dosyć, że tracimy, nie wiem, często przyjaciela, męża, figurę idealnego mężczyznę, tracimy no, poczucie własnej wartości przede wszystkim, nie? Mhm. I też poczucie bezpieczeństwa, prawda? Bo tutaj mówczyni jeszcze mówiła o takim momencie, kiedy miała taką obawę, gdy usłyszała, że on znajdzie dla ich dziecka kogoś lepszego, jakąś milszą osobę, taką sympatyczniejszą. I że w związku z tym też ujawnił się taki lęk przed w ogóle utratą nawet kontaktu z dzieckiem. I że te straty są naprawdę bardzo, bardzo często, bardzo wielopoziomowe i współwystępuje dużo różnych tutaj obszarów, które jakoś niepokoją, ale właśnie myślę sobie o tym domu, który jest po tym pożarze, że też jest możliwość, jeśli jest gotowość i chęć do tego, żeby nastąpiła ta reparacja i że potem może być tak, że to wcale ta książka miłosna się nie kończy, tylko zaczyna budować się kolejny tom. A jak to często jest możliwe? Czy gdzieś w statystykach coś takiego można w ogóle odszukać? Czy jest to zupełnie niemożliwe? No bo po prostu nie wiemy o wielu zdradach. Nie da się tego statystycznie po prostu policzyć. Czy to jest częsty scenariusz, to zejście? Myślę tak, że statystyki to trudno byłoby mi przywołać. Mhm. I myślę, że jest wiele czynników, które mogłyby je zdecydowanie jakoś zakłócać. Natomiast myślę sobie o tym, że takim dobrym, bym powiedziała, sygnałem jest to, że w środowisku jednak widzimy wzmożoną ilość zgłaszania się par w terapii par. To jest bardzo ważne. Bo bardzo często rozmawiając na różnych sympozjach, konferencjach, no widzimy, że o ile jeszcze ta terapia właśnie rodzinna nie ma aż tak dużo zwolenników i takiego progresu, jeżeli chodzi o ilość rodzin zgłaszanych, nie widzimy, to właśnie w terapii par już nawet debatowaliśmy, zastanawialiśmy się, z czego to wynika, czy z tego, że my jako terapeuci w środowisku docieramy coraz bardziej z informacją, z taką psychoedukacją na temat możliwości, które można by było właśnie w parze spodziewać się po procesie terapii par, czy to właśnie jest tak, że ta świadomość i gotowość i chęć jednak właśnie podejmowania, pisania kolejnego rozdziału tej pary miłosnej się zwiększa, ale zdecydowanie częściej pary się zgłaszają. Może po takim programie będzie jeszcze więcej. Chciałam zapytać, czy to nie jest też tak, że praca z terapeutą dla wielu takich rodzin w jakiejś rosnącej samoświadomości nie wydaje się być jedynym wyjściem, prawda? Bo kiedyś mogliśmy porozmawiać, nie wiem, z babcią, z mamą, usiąść, posłuchać rad, co oczywiście pewnie gdzieś prowadzi do pytania, czy w ogóle no po prostu tak jak w tradycji nie zamiatano tych spraw pod dywan i trwano w tej relacji, która nieleczona była po prostu relacją chorą. Ale no w tej chwili wielu myśli, że ten terapeuta naprawdę może pomóc, prawda? Myślę, że to jest też taka hipoteza, która jest właśnie kusząca i też bym za nią podążała. Natomiast jeszcze pomyślałam sobie o tym, że być może też świadomość tego, że jednak zdrada, no jakoś też mówi nam o relacji. Że mówi nam o relacji albo mówi nam o osobie, która dokonuje zdrady, o procesie. bo pomyślałam sobie o tym, że tak jak się tutaj zwracają do grupy wsparcia osoby, no to wtedy też jest taka świadomość, że ta grupa wsparcia będzie bardzo jednostronna, że prawdopodobnie będzie umacniała w poczuciu krzywdy, w poczuciu bólu, cierpienia i w takiej złości na tą drugą stronę. Bo tu mamy jasno skonstruowaną tą grupę wsparcia, czyli są to kobiety, które przeszły przez to samo, prawda? Tak. I świadomość tej relacyjności, tego, że jednak to mówi coś na temat partnera, czy mówi coś na temat naszej relacji z nim, to myślę, że to właśnie zachęca do tego, żeby pójść do osoby, która no, pozwoli nam nie ugrzęznąć tylko w tym swoim tunelowym myśleniu o sobie, jako o ofierze takiego, bym powiedziała, no przestępstwa czasami, bo osoby nazywają, które zostały zdradzone, czy oszustwa. No bo też można powiedzieć, że wtedy patrzymy na tego, który się dokonuje zdrady w związku, jako zarówno sprawcę, ale jako też ofiarę. Bo jest, no to z kolei też mówią badania, że no te czynniki, które doprowadzają do tego, że decydujemy się albo jakoś impulsywnie dokonujemy zdrady, no że to są jakieś takie czynniki bardzo wieloskładnikowe, które mówią o tym, że właśnie coś w tej osobie, są jakieś potrzeby niezaspokojone, czasami są jakieś takie wartości, które są ważne, a które właśnie nie mogły się ziścić w obecnym związku. Czasami to dotyczy no, komunikacji takiej, bym powiedziała, bardzo często. To jest często. Taka najczęściej powtarzana przyczyna, tak? Czyli do komunikacji jest potrzeba no, tych dwojga, tak? Jednej więc, i drugiej strony. Więc jak jest taka gotowość przyjrzenia się, żeby poznać, żeby zobaczyć, żeby zrozumieć, ale zrozumieć nie tylko w swoich subiektywnych odczuciach, ale dać możliwość też i posłuchać, i usłyszeć, i zrozumieć tą drugą stronę, no to wtedy myślę, że to jest wspaniały punkt wyjścia do tego, żeby właśnie przysłuchiwać się i wspólnie rozmawiać i szukać odpowiedzi na te różne pytania właśnie w gabinecie terapeuty. Bo tutaj też mówczyni no, inspirowała wręcz takimi różnymi pytaniami. I ja myślę, że wiele osób, które doświadczyły zdrady, słuchając jej, mogły jakby odnaleźć się i pomyśleć, jejku, no to zupełnie ja. To te myśli, które ja miałam w głowie, prawda? I teraz jak człowiek no, nie usłyszy tej drugiej strony, no to właściwie może tylko snuć hipotezy na temat odpowiedzi, jakich mógłby udzielić partner wobec tych myśli. Czyli znowu zostaje jakoś taki niezaspokojony, czy być może niedoinformowany, czy być może właśnie taki ten proces nawet żałoby po tym nie będzie mógł zostać jakby zakończony, no bo nie ma możliwości usłyszenia. A nawet jeśli para podejmie taką decyzję, że ta zdrada jednak uniemożliwia im proces reparacji i powtórnego bycia razem, to już będzie trochę inny etap, bo to już będzie taka, można powiedzieć, żałoba ukojona, zakończona, przebyta, no ale usłyszana. Czy zawsze, bo może to być tylko decyzja na przykład jednej ze stron, no tak, tak? Tak, może też tak być. Myśli pani, że znalezienie, no właśnie, jeśli nie kończy się, zastanawiałyśmy się, czy tutaj to jest dobrze, czy źle, ale jednak tak jak scenariusz tego audiodokumentu przebiegał, czyli nie kończy się z tym określeniem, jak pani to mówi, reparacja, tak? Takie psychologiczne określenie, kiedy para decyduje się i zostaje razem. Zastanawiam się, czy wtedy kobieta bardzo długo, mężczyzna bardzo zestawiony, bardzo długo boryka się z tą stratą, czy zaufanie ponowne tej drugiej osobie to jest coś bardzo trudnego. No i tutaj bardzo indywidualnie tutaj bywa i myślę sobie o tym, że no czasami bywa tak, że osoby są takie, które już nie łączą się w pary na przykład, ale też bywają takie osoby, które mają tak dużo złości, żalu, które nawet bym powiedziała, no szukają ponownie partnera, żeby go zranić. Mhm. Prawda? Żeby gdzieś jakby, no nawet na poziomie nieświadomym oddać to, czego doświadczyły, tego trudnego doświadczenia. No i to też znowu zależy od też, bym powiedziała, nawet takich doświadczeń wczesnodziecięcych, od tego, z czym my wchodziliśmy w związek. I teraz można powiedzieć, że ci partnerzy, którzy wchodzili z takim bezpiecznym fundamentem, nawet myślę o stylach przywiązania, właśnie o tym bezpiecznym stylu przywiązania, gdzie była miłość, akceptacja, przynależność, odzwierciedlanie, pomieszczanie osoby i uczuć jej, no to będą osoby, które można powiedzieć, one stabilniej przeżyją takie rozczarowanie. To znaczy one będą mniej lokowały w sobie problemów, czy mniej jakoś obciążały się winą. Tak, tak. Mniej wokół siebie będą, tylko bardziej, no jak ta osoba mogła to zrobić, to bardziej, że to jakiś kłopot tego partnera, czy tej partnerki. Natomiast osoby, to które też nie zawsze miały. Pewnie dobre jest i jedyne wyjście, chociaż pewnie na jakimś etapie dla tej cierpiącej osoby jest to rozwiązanie. Zastanawiam się też, czy no pani jako terapeutka powiedziałaby przychodzącym do pani, do gabinetu, posłuchajcie, tak? Posłuchajcie tego wyznania, zmierzcie się z emocjami tej kobiety, bo może odnajdziecie w sobie te wszystkie uczucia, czyli ten jakiś rodzaj takiego naszego wojeryzmu, z którym tutaj zestawił nas ten dokument radiowy, jest potrzebny czasami. No ja to jakoś bardziej czułabym wykorzystanie tego materiału jako taką prewencję, czyli takie, to też bardzo ważne. Takie puszczenie parom, które są w dobrym momencie swojego związku, żeby trochę ukazać, no bo tam sporo takiego smutku, sporo też ofiar. Myślę też o tym dziecku i o każdym z osobna, właściwie tu trójka dorosłych plus nie wiem ile dzieci, ale o tym, jak właśnie duże zniszczenie niesie, jak dużo właśnie też no, nieprzewidywalności i trudu niesie zdrada. I bardziej w tym parom pełnym, bo tak pomyślałam, że już w momencie, kiedy ktoś doświadczył swojego cierpienia, to nie wiem, czy wtedy nie byłoby to troszeczkę może odebrane jako odejście od tego cierpienia osoby, która jest w gabinecie, na rzecz osoby, która właśnie jest, udziela tutaj nam tych informacji o sobie. Natomiast myślę, że to może być w ogóle tak nawet dla tych, którzy dzisiaj nas słuchali, takie no, zastanawiające, czy takie napełniające pełną refleksją, no jak dbać o te relacje, co zrobić, żeby w mojej relacji nie zaistniało coś takiego, czego być może tutaj zabrakło, no bo też tutaj w tej opowieści było dużo takiej koncentracji na tym, że było dobrze, były domy, była praca, no właśnie, była sprzątana kuchnia, był podany obiad. Ale być może to właśnie też mówi o tym, że coś może innego jest jeszcze ważne, oprócz tych rzeczy, które zostały wymienione. Nie kwestionuję, że tego nie było w tej parze, bo nie znamy historii, ale pomyślałam sobie, że czasami w tym takim dużym pośpiechu, właśnie takim rytmie dnia i takiej czasami rutynie, może zapominamy o tym, że fajnie jest porozmawiać, że fajnie jest potrzymać się za rękę, popatrzeć sobie w oczy, posłuchać wspólnej muzyki, że te tak zwane miękkie rzeczy i te relacyjne, znaczy nie tylko obiad najlepszy na świecie i nawet zbudowany dom, to jest kolejne. No tutaj rzeczywiście nasza bohaterka, ale jak mówiłyśmy i w czasie rozmowy z autorką i my w czasie jednak słuchania wielokrotnego tego reportażu, jest to pewien wybór i też no, ze wszystkich słów osoby przeżywającej tę tragedię, co nie ulega wątpliwości, prawda? Tak, i jeszcze myślę, że ciekawe było to, że tutaj pani powołała się na to, że ten mąż w pewnym momencie, jak ona właśnie zainicjowała tą zdradę, jakby taką odwetową, powiedział, że wcale nie jest tak, że jej nie kocha. I też pomyślałam sobie o tym, że nie zawsze zdrada świadczy o braku miłości wobec partnera. Ważne słowa na koniec, a ja jeszcze mam jedne. Każda rzecz, która jest mocna i ważna, przynosi nam wiedzę o życiu. Z taką myślą zostawiam państwa, bo wyczytałam ją w którymś z artykułów o zdradach właśnie w ten wieczór. Może jeszcze czas na spacer, albo przynajmniej na rozmowę, bo rozmowy są dobre. Za dziś dziękuję bardzo. Anna Rezler, Anna Dudzińska, Michał Matus i Elżbieta Malinowska. Dobrego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Już od wtorku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mocny, mocny, mocny start!